Peca da por nu să mă sărășesc. سورت قیامة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه سورت قیامہ مکی سورت دے ترتیب پہ لحاظ کی پینزاو یا پز سورت مدثر ننازل لے او نزول دو سورتون کی یو دیرش پز دو سورت قارعین دے دو سورت سبانا ترخیر پورے سلورم ایسوا پدے کی اثبات دو قیامتو او نفع دو شفاعت قہری پدے سکی دولس بابونو اول باب کې درې سوراتونو سبا فاتر یاسین په نفع د شفاعت قهری په دویم باب کې درې سوراتونو صافات سواد زمر پای کې عز او تکالیف د چون شو په دریمه حصہ کې او سوراتونو مؤمن حام سجدا شورا زخرب دخان جاسیه احقاف په دې کې اثبات توحید او او اعتراضات یولو د مشرکینو جوابونو سلورم باب کې درې سوراتونو محمد فتح حجرات په دې کې مضمون د جهاد او د فتح سلورم پنځم باب کې بیا سلور سوراتونو قاف زاریات تور نجم په دې کې اسباد قیامت او بترقی په درې سوراتونو کې او نه هم او سلورم سورات پاګه تفریو تنویر په ما سبقا شپغم باب کې درې سوراتونو قمر رحمان واقعا په انجام د شرک او په شرک فعلی باندې بیا اوم باب کې لس سوراتونو سورت حدید نا سورت تحریم پوری دالت سورتونو حدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم او پدیلس سورتونو کی دو مسئلے وی اس بات نفد نظمون د جہاد او مضمون د انفاق فی سبیل اللہ تعالی اتم باب کے شپک سورتونو ملک قلم حاقا معارج نوح جن او د شپږو سوراتونو حاصلو نفذ شرف البرکات او انجام دا خلکو چې چا دا کړو بیا نه هم باب کې دو سوراتونو موزمل مدثر په ترغیب ال القران او په مسلې د توحید باندې په اوامرو د دې زینا لسم باب دی او په دې لسم باب کې دول سوراتونه دي سورته اعلی پورې قیامت دهر مرسلات نبا نازعات عبس تکویر انفطار متففین انشقاق بروج او طارق دې لس سوراتونو کې دا مسله بوزي اسباد قیامت به ترقی د یو بلا په ترقی باندې په قیامت باندې دی صورت کم اس بات دا قیامت کئی او آغا شواہد پا قیامت باندے شورو کوم پا امداد نم دا اللہ سراج محربان آمدے و محربان خاص لا اقسمو بی یوم القیاما لا زائدے نور مانیم کئی یو دا شاید کوم زو اغرز دا قیامت ولا اقسمو بی نفس اللواما او نه ده دا سکار شاید کوم زو آغا نفس ملامت کونگے هر انسان با قیامت کے ذات ملامت کئی کاچ ما نورم خا عمل کلے وی دنیا کے دری قسم نفوذ وی قرآن ذکر کئی یو اما ربی سودی صورت یوسف کے امارتم بسو نفس ان النفس لامارتم بسو الا ما رحم ربي دویم قسم نفوس ته ذکر کوي نفوس لوامه بنفس اللوامه او دریم قسم نفوس دی نفوس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه دا غ نفوس لوامه چې هر انسان بازار ملامت کوي اخرت کې آیا سب الانسان الا نجمع عظامه آیا خیال او گمان نکی انسان دلتا انسان نمراد انسان کافر دے آیا خیال او گمان نکی انسان کافر چہی چری جمع بنو کو منگا اڈو کی داغا خیال دادے چزم اڈو کی بجم انگی نبلا بے شک قادرین علا ان نسوی بنانہو قدرت لنکیو منگ پدے خبر آچ برابر بکو منگ بنانہو بندو نداغا منگلاوے نجمعو قادرین علا ان نسوی بنانو جمعو کو منگا پدا سے حال کی چو قدرت درن کیو منگ پدے خبرا چو برابر بکو منگ بندو نداغا اڈو کی غپری دا اللہوے دا ہر انسان جوڑو بن با ملا برابرو ملک دا بندو ندی جوڑو نو غپری دا یا یوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک واصل وجہ انکار دادا بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکہ غوالی انسان چه انکارو کی امامه پراتلن کی رزبانی چه دا قیامت رزدا چه دروغ وی امامه پراتلن کی رز بانده یا بے حیائی کارو کی امامه پو حضور دا اللہ کے زکا سوک چو گناہ کئی نو دے پو حضور دا اللہ کی گناہ کئی زکا اللہ خو پدبان حاضر دے ولی من خاف مقام ربی و اما من خاف مقام ربو پوش ہم ربی یسأل ایان یوم القیامه ته پوس کوي دا انسان کافر چې کله به ورځ د قیامت قیامت ورځ به کله راځي نخې ګوره فایزا برق البصر کلا چې کیری بریشي نظر د وجه د هیبت نه کله انسان باندې هیبت راشي سخ وخ راشي دا غو نظر وچوي یا کیری بریشي په وخت ځان کتن کې حالات ډېر سخت دي د خپل منزل اولیدا نو د نظر اوښلې د نظر داسې آلې رالې یا سخت وخت راشي په انسان باندې د یارې د چار چاپېره د مصیبتونو راشي وخسف القمر او بنور شي سپوږمې به یې خو سپوږمې برلان اور کوي او شي وجمع الشمس والقمر او جمع بکلی شی نور اس پوگ مئی پدر پو غروب کے پراختلو کے نور اس پوگ مئی با دا مغرب نا دا یو مقام نا راخی دی اس پو اس پوگ مئی دا یو مقام نا او نور دا بل مقام نا اس پوگ مئی دا دے غالی او نور دا دے غالی نا دوالا با جمع شی پراختلو کے دا یو مغرب نا او جواب بکلی بیا با او گرزولی شی دوارا جہنم تا یقول الانسان یوم ایزن این المفر وای با انسان دی جہنم تا با ولی گرزی گی آغی سو گناہ کلی را دا نور اسفوگ مئی با جمع شی پا یو مقام باندی دوارا اللہ و یو کفارو چکمو خلقو دنور عبادت کری او گرزانی بچنکا آغا نور باز خلقو دا اسفوگ مئی عبادت کری تیرشیو نام کے گنا تیرشیو یقول الانسان وای با انسان پدا واقعی این المفر چرت دے زید تیختی چو تختو زید تیختی شتا دا پاکستان نخو تیختا کئی برطانیی تمنده وی نور ملکونو تمنده وی موتبر چه کرپشنی کرده ری خوال تبا چرت دی این المفر چرت دے زید تیختو چو تختو الله و کلا اچر داس نه دا زید تخت دی نشتا لا وزرا نشتره زید فریاد نشتره زید تیخته دا اللہ دا عذابنا فنفذو لا تنفذونا الا بسلطان لا بزی اوزی زماد حکومتنا نبر خاطر شئی نخکتت للی شئی نزی اوزی چلی او تلی شئی مگر پا زور زما او زورم چلی گینا زور دن چلی گی نبر از خلاصی دی شئی نخکت خلاصی دی شئی دنیا کې خبر ځا خلاص او د یو حاکم نه لاوالې په بل ملک پرې وته په غالونو کې به اس مستو کې ځان غیب کال ته بسکه ال تستالیک شوی خدمت دی نه شي ال ربک یوم اذن المستقر خاص رب تا ته پدا او رضوانه المستقر زید قرار دې تل مخلوقات دی چلال ينبا الانسان یوم اذن بما قدم واخر اسب النظیم خبرولې بشي انسان په دا ورځ د قیامت کې پاغه مالو چې د رضا نه مخکلي ګلی او اخر او د پسی ورستو را روان اے منګم نن د رضا نه مخه دا عمل لګو زمنګ نه مخ روان دي په دې به خبرې ګو چې کله پیښو چې الله مو خټه رمل لاله ګلو منګ پسی ورستو چې کوم عمل رو روانو ناغه نوم خبر شي منګ د رضا نه مخ کې ملګو او چې کله انسان مرشغه پسی ورستو مر رواني هر انسان با پخپلو عمالو بان خبر شي او گلو زینو کرده دی قرآن بیان کئی سورت آل عمران کی بیان کرده یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا او با ممی هر یو انسان با عمل با عمومی چه دکم عمل کرده دنیا کی ابو تا حاضر شي کارا کنیگوی او کبدوی ابو تا خکارا شی دارنگی سورته ها مخه سورتونو کوم تیر شو سورته کاف کوم راځي وا وجدو یو کم 50 میات کې 15 سپارا ولا وجدو ما عملو حاضرا وبمومیا چې د کوم عمل کړي وب دنیا کې په خپل عمل نامو کې حاضر کارا ولا یظلم ربک احدا وای بده یا لیتنا ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احسا اللہ ما خو خیالو چه دا بتانی لکلی اللہ ندی ولگونا پریخی نلو یا طول دی لکلی دا ووجدو ما عملو حاضرا اگب شب چه تبا کمرہ کے نازو ایک اب شب بدے لگاو نو آغایم لکلی دی دا مو آج دا گب شب کے لالے عن قیل و قال پیغمبر پاک منع کړی د گپ شپ له ګولونا کلمی یاد وا ذکر اسکار کا وا سبق یاد وا پچ په خپل پاتې کې دا ټول لیکلی جوړا ما الفاظ من قول الا لده رقیب عتید انسان دخلی نه یو خبر نه گزاری مگر فورن فرشته موجود را وغلی کی دا مو دا گپ شپ کې لاره خبره خوش دارنگی رستم صورت کرا روانی صورت تکویر پینزم آیات گئی فلا اقسم بما فلا اقسم بما رستو صورت کرا رواندی خبر بکریشی انسان فلا اقسم علمت نفس ما احضرت پوی بشی هر یو انسان پا عمل چې د حاضر کړو میدان د قیامت تا پاغي به پوجي ورپسې صورت ته انفطار کې را روان دي یو نب ال تسوي یوم اذن پدا عالمت نفس ما قدمت واخرت اغم بن زمایات دي عالمت نفس ما قدمت واخرت پوی بشی هر یو نفس پا عمل چې د رضا نه مخکې لګلی او د پسې وروسته را روانو زان رستو خا عمل پریدا تا په صدا رواني او رستو پر خودل کم عمل خره حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام سبع اوس زندي چې انسان په رستو چریږي پس زمرغنا په وو کې یو سجداده پس زمرنا په کو یو هغه علم چې ستان رستو په خلق فائدې حاصلې چا تر قران خودلې او داغه نورستو او خلک قران یو بلته خي دویم یاد نهر جوړ کړي دي کوې د کنه سره خلکو بر او باسي منځونه پکې غسل پکې سکل کوي دریم هغه نیر ده روان کرے پاگه خلق ساریو بکئی پتی پیو بکئی بل هغه ونه ده کرلی ده سوری چه خلق پی ده سوری که فیده حاصل ای بل هغه چه جماعت ده جوڑ که لکه ده جماعت دی جماعت جوڑه انکی ده ارگه انکی نخارو که پراتی ری سوره په خوشی دازه جوړ کړي سوره په خوشی دازه ور کړي لن ټول د الله په دربار کې موجود دي دا ماغه ته صدقه ده دا چې مونږ کم دي زه کې درس کو بیان کو دام داغه صدقه ده دا رنګي یا قران چا لا غسلو سي کتابونه د علم د قران چا لا غسل داغه صدقه ده یا نیک بچه پر خودل یا نیک شاګرد پر خودل چورستو دا غنه پس اغل پر بخن سوال کوي یا نیک بچے تا پر خود الغوالی کرن لچو نوری سمنے کے چالے کتابونا والا نوری سمنے کے وجد کی گی نو دا دن دا پالا لگزے ورکا وقف کا دا یونبعو یوم ال یونبعو الانسان یوم ازن بما قدم و آخر بل الانسان علا نفسی بسیرا بلکہ انسان پخپل زان دے لدن کے پخپل زان دلیل ولوالقا معازیرا اگر کو ورده ده ډېر بانی عذرنا شاول الا معنا کوي رحمه الله على نفسي بصيره على نفسي حجه فنبص قلبان الدليل حجته يا عام فسرين معنا کوي بل الانسان على نفسي بصيره بلکې انسان په خپل نفسه بصيره گواہی کوونکې انسان په خپل ځان باندې گواہی کوي څنګه به کوي علی یوم نختم علی افواہم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانو یکسبون سورت حامیم سجدہ کی تیرشیو دو اشتمی کیس نمبر آیات کی یوم تشدو پاورد چه گوائی بکی پاغیبانی پاورد چه گوائی بکی پاغیبانی گوائی بکی سوگا بھی گوائی کئی شاهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 21-22 نمبر آیات حامیم سجدہ قالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا ولتاسو گواہی کوي منگا اندامونه و بازه بازو توي وای بده انتقن الله الذي انتق كل شيء منگا لا گویا خلو چ خبره او کې شاهد عليهم سمعهم وابصارهم گواہی بکئی پدائی بانے کوئی گناہ استرگی و جلودهم سر من داغی و ما کانو یامن قالو لجلودهم لما شاہدتم علینا قالو انتقن اللہ اللذی انتق کل شیئن دلیل لے خان اگر کو گردے دا دیر بانی دیر پردے پزان دیر بانی یہ رضا از گانم ز فارغ نم ز سکولیو ما ز کالجیو ما ز نوکار پیشو ما ز با پاریو ما ز فارغ نم ز طالب العلم ز مدرس ملاو ما ما بستر کولا ارنو زستا کتاب تا فارغ نم سرے تا فارغ نم ولو القا معزیرا ولا من کم فارغ نم زان فارغ کلے دیتا کم یو یارا فارغ دے ز گوڑا 24 گھنٹے موجود ہیں کل یو سبا کل بل سبا کل مطالعہ تصوی نہیں ماکر لا تحرک بی لسانک لتا جلبی مخزو پا دی قرآن بانی خپل جبا اے جبریل با چه پا پیغمبر وحی رولا چه پیغمبر تبا جبریل قرآن نستنو پیغمبر و مرسلوی چنان یین نشی لکا استاد سبا کوئی نو شاگر رو سلوی کل شاگر چپی اللہ وی لا تحرک بی حرکت مور کوجب لپیغمبر چه تلوار که بی پلستلو دی قرآن مخوز واپ جبا وکی دا ان علینا جمعه و قرآنه بشکا پا منگبانی جمع کول دی قرآن دیستا پسینکی ستا سینکی و قرآن جمع کوم پا جبا دی جبریل و قرآنه او لستل دی قرآن دیستا پا جبا باندی نو سر بیاد سر بیدا پا جمع کوم ستا پسینکی یو سره محنت کوي الله دا غفله کې قران جمع کوي فایزا قرانا او کلا شولل موږ دې قران را پجبد جبريل باندې نو فتبه قران او لغه کې دا لستلو دې قران ته فتبه ما بخاري معنا کې فاستمع وکې دا لستلو دې قران ته ثم ان علينا بيانه بيقن موږ باندې بيان دې قران دې دوی ته موسه قران وايي ګوره حديث کې نه راځي چه حدیث کی راجی لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقران کې راځي چې کله قران لوستې شو نو فتب فاستمع اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ولا تعجل بالقران من قبل يقضى اليك وحيه قران کې راځي اذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون چې وګه کې هوته قران تا قالوا انصتوا چپ شي چپ یا آیات نه دي د دې روایتونو د قران خلاف کوي هغه څوک چې هغه مونږ په امام پسې دوباره وای نه غلې بولاله قران بیانېږي اوس بیا تزهید من الدنيا کلا چردا سن د پیغمبره بل تحبون العاجلا اوس ګوره د دې سمناسبت چې د آیاتونو روړو ولا تحرك بي لسانك آیاتونو د قران لستلو د کوو د مناسبت داو چې آلته سوال کله او چې دا ډوکی به جمع کی الله یا ډوکی بندونه به جمع کوما څنګه چې دا یو انسان په لک ټول قران جمع کوما بیا دا غد جبنا خلقو تر سوما نو دارنګ به تاسو قبرونو کې په دې خاور کې زره زره شي تاسو به جمع کم بندونه به مړو با سما څنګه چې دا انسان په لک قران جمع کوما او دا غد جبنا رو با سما خلقو ته بیانېږي نو دارنګي پزمکه کې وتا سو یو زیکما بیا هم د زمکه نه روبا سمې اسباد د قیامت کې دلې په ځک پېښ او دنیا اصله مینا مکو یا کلا چر داسې نه دا بل تحبون العاجلا چې مینا کوي تاسو د دنیا سره دنیا سره مینا عاجلا دنیا دغه دام زړزیه رزلاله هغه دا که چا به کې خکړیو کو بد رزلاله وتذرو د پکې دنیا او غټلا تا پکې قران او غټو وتذرون الاخره افره د تاسو اخرت لرا شترنا رز د اجو يوم الناظر دیر مخونه با پدا رز د قیامت کې ناظره تر تازي ال ربها ناظره خپل رب ته بیکتون کی الله ته وګوري الله د زمون دیدار د الله نصیب کی خوشاله وجوه يوم مسفرا دیر مخونه با پدا رز کې روخانه ترش به زست ګرواني تو زنو تزنو وجوه یوم ایزن باسرا دیر مخونه با پدارز که باسرتن را گرنجوی دو وجه دو سختینا لکه چه کم و انسان سر بد کولشی دو داغا مخرا گرنجوی دیر پا بد حالتوی تزنو خیالو گما یقین بگیا یو فعل بیا فاقرا چه کار کلشوی دی سر کار دو سختی فاقرا یقین بیدائی چه ماس ربو سختی کیگی کلا یقیناً اذا بلغت التراقیا کلا چورسی گی روح مرکن تا دی مرئی تراشی اخیری خپود لاسر نساو خیج دی تراشی ویلی بشی قیل من راق قیل او بویلی شی من راق سخت سخت ترالتا وقف اکره سوک دم چون کشتا چپ ما سوک دم واجئی ده قرآن وطاقو طول مر بایمانا ده قرآن مقابل کره وطاقو قرآن نو من ره وز ده قرآن یاد ده منه پا قرآن چه قرآن سره ملک آر وقتان سساتا وزوننا او یقین بو کی انه الفراق چه دا وقت جدائی ده وس دنیا نه روانه ما والتفت الساق بالساق توبه شي پندې د بل پندې نه اے چکل انسان مليږي نو دا غخ په پيو بلکې داسې زور سره په وشي دا داغه د ساده او خلو یو لوی نه خلا ولوم به شروع کیږي د کم نه د خپونه چې په داسې یو بل سره برغي شو زور کوي دا داغه د ساده نه خلا الى ربك يوم اذن المسا خاص رب تاته پدا و رس که تلل مخلوقات دی ای رازی دخپو نسا او بیا رازی اخپو نا بیا لاسو تا فلا صدق ولا صلا دا تصدیق نو کلی دا مسلی دا توحید ولا صلا منزی نو کلی نی زان تابع کلی دا قرآن ولیکن کذب و تولا لیکن دا تکذیب کلی دا اللہ دا کتاب نو تولا او لی دلیو سم مذاب الى اهلی یتمتا نبیات دیخ پل اهل تا یتمتا دیر پا نازو نخرا یا دیر ستو مانی اخون کے اولا لکا فا اولا لکا دیوی تالا هلاکت دی بیا ثم اولا لك فاولا بیا هلاکت وی تعالی را بیا هلاکت وی ایا حسب الانسان ایا خیال او گمان ک انسان ایو ترک سودا چه پری بخود نشی دی بیکارا نا بیکار دن پری دی اللہ علم یکو نطفتا من منی یمنا اس بعد قیامت کی آئینو دے نطفا ساس کے دمانی یمنا چو غرزول شیوا پرحم کے سم کان علقتا بیا شواغا وینا جام شوی فخلقان جوڑے کداغین انسان فسوان برابرے کا فجعل منو زوجین الزکر والنسا نوی گرزو داغینا موزکر جوڑے موزکر مونس آغا منی لال رحم تا د سړی او د خزه دواله یوزه شو داغنه انسان جوړ کو علی سزا الک بقادر الا ایه الموت آیا نه دی الله آیا نه دی د غزاد قادر فته خبر اج جوندی به کملو لرا بلا بشک دی آغا رب چې د یو ساس کې دو بونه انسان پیدا کړي د خزه او د سړی او د غزاد بیا دی چې تا برا پورته کې د قبرونو نا نو چې د منی د یو ساس کې نه انسان پیدا کړي نو قادر نه دی چې بیا دې د خارو نه پیدا کړي قادر دی کنه بلا قادر دی اس بعد قیامت پغې شوایدو سات در زمنګا